soki peto koki kobo ya na na ebite ozali ne mwasi na linga kaka yo tika na kumisa yo mo bato bayeba yo lenga na linga kalokola na kofa na lingi tozala ndenge padira inacho balinga Masido akengela kayo Otika makamo ya mibali na yonyo so nikie Motema e nikio Bamba na otika kaya solo niki Natona na zua yanko inako kile loko boma Makamo ya mibali na yonyo soni kie Bazuwa